Hvis du som forældre ikke kan sørge for, at dit barn kommer i skole, så risikerer du at få taget dine børnepenge. Siden sommeren 2019 har en særlig regel betydet, at man kan fratage forældre børnechecken, hvis deres barn har for meget ulovligt fravær. Og er det egentlig ikke fair nok, at man skal være en del af fællesskabet for at hæve penge fra fælleskassen? Ikke hvis man spørger Børns Vilkår, der sammen med en række organisationer advarer politikerne på Christiansborg om at reglen fortsætte. Den rammer nemlig familier, der i forvejen er socialt udsatte, og så nedbringer den ikke børnenes fravær. Men skal man kunne modtage børnepenge, hvis ikke man tager ansvar for at få sine børn i skole? Tidligere på dagen, der talte jeg med Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår. Det er ham, der har forfattet den advarsel om at fortsætte med at fratage børnechecken fra forældre, hvis børn, der har for meget fravær i skolen. Børns Vilkår, de bakkes op af organisationer som Red Barnet og UNICEF. De bakkes også op af forskere og professorer, der alle sammen opfordrer politikerne til at fjerne reglen, når loven skal revideres i 2024. Reglen har ellers til formål at være med til at styrke forældrenes ansvar for, at deres børn går i skole. Og jeg starter med at spørge Rasmus Kjeldahl, hvorfor det nu er en dårlig idé. Først og fremmest er det her med skolefravær jo et kæmpe problem, og også voksne, når vi ser hen over tid. Der er over 100.000 børn, der har over 10% fravær, så derfor er det jo rigtig relevant at finde ud af, hvordan kan vi løse det problem. Så indførte politikerne for nogle år siden den her såkaldte fraværsstraf, som dækker for det, man kalder ulovligt fravær. Den er blevet evalueret, og konklusionen, som vi ville lave, var, at den var stort set virkningsløs, og hvis den gjorde noget, så var det at vende den tunge ende nedad, det vil sige, at den ramte især familier, der i forvejen havde komplekse sociale problemer, så de sådan set blev yderligere udsatte. Og i det lys kan vi faktisk ikke rigtig se meningen med den her politik, hvor man tror, man ligesom kan straffe sig ud af sociale og trivselsmæssige problemer. Men er det ikke forældrenes ansvar, at børn kommer i skole? Jo, det er forældrenes ansvar, og det gør forældrene jo en hel del for, men det er jo altså også skolens ansvar at have en skole, som kan rumme børnene, og vi ved, at en del fravær skyldes, at børnene har meget, meget svært ved at blive rummet af skolen. Det er svært ved at trives, og det kan være på grund af mobning, det kan være på grund af støj i klassen, det kan være på grund af enormt hyppige skift af lærere, som får børn til at føle sig så utrygge og uvelkomne. Så derfor er skolefravær, og det ved vi fra nogle meget grundige undersøgelser, vi har lavet gennem flere år, typisk forårsaget af meget komplekse faktorer, og i hvert fald ikke nogen, der kan løses ved ligesom at straffe forældrene. Man skal jo også huske på, at man bringer jo et barn i en situation, hvor det bliver barnets skyld, at forældrenes økonomi bliver ramt i den situation, hvor barnet simpelthen ikke kan holde ud og være henne i skolen. Men omvendt, er det så ikke i orden, at man som minimum kan kræve af en forælder, at deres børn kommer i skole og er en del af fællesskabet, hvis man vil have penge fra staten? Jamen, jeg synes, man skal stille krav til forældre, men man skal jo ikke stille umulige krav til forældre. Og forældre skal selvfølgelig bidrage med at få børn op om morgenen og gjort dem klar til at komme i skolen. Men hvis barnet på vej hen til skolen, som nogen har udtrykt over for os, simpelthen føler, at de rammer ind i en mur, og de ikke kan flytte deres ben længere, fordi de simpelthen ikke er trygge ved det, der foregår hen i skolen, ikke føler, at de er velkomne, ikke føler, at der er nogen, som har lyst til at have det med i fællesskabet, og i øvrigt synes, det er ret meningsløst, fordi den måde, undervisningen bliver givet på, gør ikke, at man lærer noget. I de tilfælde, der synes jeg, at straf er det mindst egnede middel til at opnå det, som vi alle sammen gerne vil opnå, nemlig at få børn hen i skolen. Der bør fokus ligge et andet sted. Det bør ligge på barnets trivsel og skabe rammerne. Og det kan være ved hjælp til familien, det kan være ved hjælp til barnet, det kan være hjælp til nogle praktiske ting, men det er i meget højere grad været hjælp til at indrette skolen, så den kan rumme alle børn. Noget, vores skole faktisk er blevet ringere til i de senere par år. Du siger, at man skal stille krav til forældrene, men det skal så ikke være et krav om, at hvis ikke man får sine børn til tilstrækkeligt i skole, så bliver man trukket i børnecheck. Hvilke krav skal man så sætte til forældrene? Jeg vil sige, at forældre, som har børn, der ikke er i skole, er i forvejen meget, meget hårdt belastet. Mange gange, så må den ene forældre jo også selv blive hjemme. Vi kender eksempler på, at familier næsten falder fra hinanden, fordi en forælder måske mister sit arbejde, eller i hvert fald bliver på grund af for meget, fordi forældrene så får det her fravær og kommer til at stå i en helt umulig situation. Det, jeg synes, man kan forlange af forældre, det er, at de sammen med skolen og måske de sociale myndigheder, måske sundhedsvæsen, hvis der er noget psykiatri på spil, altså går ind i en konstruktiv dialog, hvor både forældre og børn og de andre er inddraget, og hvor man ligesom ser hele vejen rundt om barnet, hvad er det egentlig, der forhindrer det her barn i at gå i skole? Fordi når man taler med børn, der er ramt af langvarig skolefravær, jamen så finder man jo ud af, at alle børn har et kæmpe stort ønske om at komme hen i skolen. Man vil gerne være en del af fællesskabet, man vil gerne lære noget, men der kan bare være ting, som er så svære, at man ikke magter at være ret meget i skole, og derfor opbygger et fravær og måske får hidkaldt noget straf over ens familie, hvilket sådan set bare gør ondt værre. Og du siger jo det her med, at der ofte ligger nogle meget komplekse ting til grund for, at der er den her, det her fravær. Men du siger også samtidig, det er et stort problem det her. Der er, hvad var det, du sagde, 100.000 børn, der har mere end 10% fravær. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig mange børn. Så hvis man har et så stort problem, er det så ikke en meget god idé at lave sådan en stor, universel løsning med nogle meget klare regler, som det her jo er, reglen om børnechecken? Jamen altså, man kan sige, at hvis det nu var bevist, at straf var den rigtige måde at få børn ind i skolen på, så kunne det godt være, at det skulle med i værktøjskassen, men det viser sig bare, at det er det ikke. Altså straf er ikke, der har været analyseret rigtig grundigt af uafhængige forskere, og de peger alle sammen på det, som vi andre godt vidste i forvejen, men at straf hjælper ikke i forhold til de her skoleværsfraværsproblematikker, og der er intet, der tyder på, at de regler, man indfører det, har haft nogen større effekt, men derimod er det helt sikkert, at det har ramt familier, som i forvejen havde et hårdt. Du siger, at det ikke har haft nogen større effekt, og det tror jeg også, de vil give dig ret i inde i VIVE, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har lavet en evaluering af den her lovgivning, og der har man konkluderet, at der ikke var nogen stor effekt, men man har til gengæld fundet et fald i elevernes ulovlige fravær. De kan så ikke konkludere, om det udelukkende er reglen her, der har gjort det, men man kan heller ikke udelukke, at den har en effekt. Så hvis det viser sig, at børn kommer mere i skole på grund af det her, bør den så ikke fortsætte? Jamen, når man kigger ned i de her tal, så viser det sig jo, at virkeligheden kan jo fremstilles på mange forskellige måder, og det kunne for eksempel være, at der er nogen, der har været, skal vi sige, bedre til at få skrevet nogle fraværssedler, så i stedet for at blive registreret som ulovligt fravær, så er det så blevet til lovligt fravær. Men det får jo altså ikke børnene mere i skole. Det gør bare, at der er nogle administrative ting, som ændrer sig. Vores fokus er jo på, kan vi sige, samlet set at få flere børn mere i skole, for børnenes skyld, for samfundets skyld, for de mange, mange millioner, som vi investerer i vores folkeskole. De skal selvfølgelig udnyttes, hver børnene er derhenne. Men at tro, at sådan nogle forsimplede virkemidler, som straf, er ligesom løsningen på problemet, det er det, vi advarer mod. Og det vi jo så også siger er, at lad os nu droppe den her straf, men lad os så se på, hvad der i øvrigt kan bringes på banen, som rent faktisk har en virkning i forhold til at få børnene i skole, for det er jo det, vi alle sammen ønsker. Og det kan vi måske tale om et øjeblik, hvad der kan være andre konkrete løsningsmetoder. Men først så vil jeg bare lige høre, er det et stort problem, altså går det her ud over om mange børn og familier lige nu? Ja, så evalueringen viser jo i hvert fald, at den her straf, den bliver brugt i en del kommuner meget variabelt i øvrigt, og der er også store, kan man sige, forskel på, hvad for en kommune du er i, og hvad for en skole du er i, hvordan den her straf egentlig bliver implementeret. Og alene det, kan man sige, er jo en stor uretfærdighed. Men det er jo så også blevet sådan, at fraværsstraffen er ligesom det eneste redskab, som man fra Christiansborgs side peger på. Og hvor vi tænker, må ikke vi skulle få lavet en lidt mere begavet værktøjskasse end blot at satse på straf, som vi i øvrigt af uafhængige forskere har fået at vide ikke virker. Men skolen er jo også forpligtet til at advare forældrene, før de rammer de her 15% fravær, og kommunen skal så derefter tage stilling til, om forældrene skal have fjernet ydelsen, før den bliver fjernet. Så det er jo ikke sådan, at, hvad kan man sige, at der er så snart man rammer 15%, så får man straffen. Så kan man ikke forvente, at de ligesom ser de tilfælde igennem, hvor det giver mening at bruge den her straf? Altså, vi så gerne, at når man i forvejen registrerer det her fravær, både lovligt og ulovligt fravær, at man så på fraværsmønstre og i virkeligheden indledte en dialog omkring barnet meget tidligere. Vi har fået lavet noget forskning, der viser, at dem, som udvikler det her fravær på over 10-15%, jamen der kan man allerede i årene forinden se, at det er ved at gå galt på deres fraværsmønstre. Så vi synes, vi skal have en mere intelligent og begavet tilgang, hvor vi i virkeligheden følger børnene og tænker, hov, der er et eller andet her, som er ved at gå galt. Lad os prøve at finde ud af, hvad er det for nogle forhold, som gør, at barnet skubbes ud i fravær. Og der vil jeg mene om, at bare sammenligne med de fleste danske arbejdspladser, i hvert fald dem, jeg kender til, jamen, der har man jo også en politik, som at hvis medarbejdere begynder at have typisk mere end 10 fraværsdage på et år, jamen, så har man en samtale og siger, er der noget her på arbejdspladsen, som vi måske kunne gøre anderledes for at nedbringe det sygefravær, eller har de fravær en rigtig god grund, og så er der sådan set ikke så meget mere at snakke om. Det er jo sådan den lidt mere begavede tilgang, som vi også håber, man kan finde ud i folkeskolen. Men er det ikke det, der sker? Altså, skolen, de kan advare forældrene, når man er ved at nå op på de her 15%, og tallene viser jo også, at der er få, i hvert fald i forhold til, hvor mange der har de her over 15% ulovlige fravær, der rent faktisk får stoppet ydelserne. Det svinger sådan et sted mellem 2-13% af dem, der har de høje fraværstal, der får den her straf. Så giver det ikke indtrykket af, at det ikke er noget, man bruger i flæng det her, men rammer der, hvor der er brug for det? Altså for det første er det jo meget svært at sige, hvor er det egentlig, man rammer, og er der brug for det? Altså vi kan egentlig bare sige, at der er åbenbart en meget forskellig administrativ praksis i kommunerne. Jeg synes, det er rigtig godt, at der bliver talt til forældrene, hvis det ulovlige fravær bliver højt med, og så sådan set også gerne, at der bliver det, hvis det lovlige fravær bliver det. Altså man så på, at vi har alle sammen et mål om, at børn skal være mest muligt i skole, hvis barnet kan holde ud af være der, eller i hvert fald sikre, at man får den undervisning, man skal have. Og det er den dialog, man skal have, ikke så meget fokuseret på, om det er lovligt eller ulovligt fravær, fordi det har de samme konsekvenser for børnene. Og måske kan de børn, der har en høj andel af ulovligt fravær, det er sådan set bare et tegn på, at situationen i hjemmet er så svær, som man ikke rigtig formår at få kommunikeret barnets problemer til skolen. Og der vil man nok i mange tilfælde heller ikke rigtig formå at reagere, hvis man får en advarsel fra skolen om, at fraværet er ved at blive for højt. Så I vil fjerne den her straf på forældrene, hvis børnene har meget fravær. Til gengæld så vil I, hvad kan man sige, lægge mere ansvar over på skolerne. Hvorfor er det en god idé at tage ansvar fra forældrene og lægge det over på skolerne i stedet for? Jeg tror ikke, at vi tager ansvaret fra forældrene her. Jeg tror bare, at vi er nødt til at se sådan en fraværsproblematik som noget, der skal løses i et samarbejde. Og den her straf, den er ikke udtryk for nogen former for samarbejde, men det ville det være, hvis skolen havde et ansvar, for det er jo dem, der jo sådan rent faktisk kan se, om eleven er der eller ikke er der. Et ansvar for at tage initiativet til en nysgerrig undersøgelse af, hvorfor er det her barn ikke i skole? Er det forhold her? Er det forhold hos barnet? Er det forhold derhjemme? Og i øvrigt også tage en snak med barnet, hvilket vi ved ofte bliver forsømt, om hvad det er, der måske skulle til, hvis man skulle begynde at komme i skole. Så vi står jo, som du selv lagde ud i interviewet her med at sige, med et stort problem, om vi har den her fraværsstraf eller ej. Rasmus, hvis du i overskriftformer så konkret som muligt lige kan komme med nogle punkter, hvad er det, man skal gøre for at komme det her fravær til livs? Fra politikernes side? Man sådan, altså helt overordnet set, så skal man forpligte kommunerne til at formulere en strategi og en politik for, hvordan man vil håndtere skolefravær. Og det kan man gøre på kommunal plan, men det skal selvfølgelig også leve ude på den enkelte skole, sådan at man ved, hvad er det, man vil kigge efter. Og hvad skal der stå i sådan en strategi? Jamen, der skal blandt andet stå på, hvordan opdager man fravær, altså hvad er det for nogle mønstre, man måler på, hvem har ansvaret for at gribe ind, og der foreslår vi, at der er en person, som bliver tovholder på en elevs skolefravær, så man ved, hvem der har ansvaret. Det har vores undersøgelse, vi står utrolig uklart, og kan man sige, de forskellige søjler i den kommunale administration er ofte ret dårligt til at koordinere, er det her et socialt problem, er det et sundhedsmæssigt problem, eller er det måske bare nogle rent praktiske problemer med, at barnet har svært ved at bevæge sig hen på skolen, måske fordi der er dårlige transportvilkår, som vi også nogle gange ser. Så det der med, at der er en, der ligesom siger, den bold, den har jeg, det er mig, der har ansvaret, så man også undgår, at det er forældrene, der lige pludselig bliver, kan man sige, skal løbe spidsrod fra Herodes til Pilatus for at få nogen til at tage ansvar for at måske ændre nogle forhold hen i skolen eller få noget hjælp til familien, inden det her accelererer. Så lød det altså fra Rasmus Keldahl, der er direktør i Børns Vilkår. Vi har her på reporterne inviteret børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye til et interview, men han har ikke ønsket at stille op. Loven om styrket forældreansvar skal revideres i starten af 2024. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Bag udsendelsen her var Malinde Urban Kutschi. Den var produceret af Kasper L. Hausner. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbroen.